มากันที่สายของคุณชนครับเรื่องเข้าใจผิดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณชน ครับสวัสดีครับพี่แจ็คคร ับครับผมคุณชนตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ที่บางแคครับ ถ้าแถวบางแคนะ ครับ คุณชนกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยัง โอ้ยังเลยครับพี ่แล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ โอ้ย้อนหลังเลยครับ คือไม่ใช่เป็นย้อนหลังเนาะวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้คุยกันดึกนิดนึงคุณชน คร ับ นะฮะไม่ต้องตื่นเต้นนะสบายๆนะ คร ับ พี่ครับ เรื่องนี้เนี่ยคุณอาเล่าให้ฟัง ใช่ครับ เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมา ใช่ครับใช่ เรื่องของความเข้าใจผิดเรื่องนี้คุณอาถ้าเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณชนเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเชิญเลยครับ ครับครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับลูกพี่ลูกน้องทั้งอาทั้งพี่น้องมีคนอื่นด้วยนะฮะ ครับ คือเรื่องคืออาผมเขาก็อยู่แถวภาษีเจริญนะเขาก็พื้นเพเดิมเขาเป็นคนกระทุ่มแบนครับแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าวันนั้นก็มีได้รับการงานแต่งเขาก็ไปงานแต่งกันนะฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับอันนี้คือชื่อพี่มนกับพี่สมชายนี่เขาก็เป็นหลานนะเป็นลูกของป้าเขาก็มาด้วยทางพี่มนพี่สมชายเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมาส่วนอาผมก็ขับรถไปนะไปถึงงานพี่สมชายด้วยความที่เป็นเพื่อนกับเจ้าบ่าวก็ต้องคอยรับผงรับแขกเนี่ยครับทีนี้สักพักหนึ่งเขาก็มาบอกพี่มนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเขาฮะเฮ้ยมันมาไม่ถูกเดี๋ยวจะออกไปรับมันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวขับรถออกไปเนี่ยนะขับมอเตอร์ไซค์ไปเขาโอเคระหว่างนั้นก็ท้ายกับพี่มนเขาก็นั่งสังสรรค์อะไรกันไปนั่งกินเลี้ยงไปสักพักหนึ่งครับมีโทรศัพท์เข้ามาหาอาผ ม นะเป็นพี่แว่นพี่แว่นนี่ก็เป็นลูกป้าอีกครับ คร ับเป็นอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกพี่น้องกันเนี่ยโทรมาบอกอาผมว่าเฮ้ยอีเขาเรียกอีผมเรียกอาเขาเรียกอีอีเฮ้ยสมชายมันรถคว่ำเลยมอเตอร์ไซค์แล้วก็เฮ้ยเหรอมันพึ่งออกไหมเนี่ยมันรถคว่ำเลยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแถวกระทุ่มแบน คร ับ โอ้ยวางสายปุ๊บรีบบอกพี่มนเฮ้ยสมชายมันรถคว่ำว่ะโอ้โหเท่านั้นนะโอ้โหพี่มนก็โอ้โหปากสั่นคอสั่นน ี ่ไปโรงพยาบาลจุดๆโอเคก็รีบไปอะไปถึงปรากฏว่าหมอทางนู้นก็แจ้งว่าตอนนี้คนไข้เสียชีวิตแล้วครับ คนที่โอ้โหประสบอุบัติเหตุนะ ใช่ครับใช่ก็เลยไปห้องดับจิตกันตอนนั้นพี่มนก็โหยทั้งร้องไห้ทั้งทำอะไรกันวะเกิดอะไรขึ้นก็ไปถึงหน้าห้องดับจิตก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นภรรยานะของข้าพบสามีโอเคแล้วก็ให้เขาก็เปิดประตูไปโอ้โหผมบอกว่าบรรยากาศไม่เคยเข้ามาก่อนเลยทั้งกลิ่นทั้งหูที่เข้าไปปุ๊บทั้งอาเขยอาเข้าไปสามคนอาเขยอาผมแล้วก็ตัวพี่มนปิดประตูแกรกแบบโอ้โหเป็นเรื่องบังเอิญมากแกรกปุ๊บเสียงโทรศัพท์พี่มนดังเลยครับเป็นปืนพี่สมชายโทรเข้ามา อ้าว เขาเป็นคนชื่อสมชายทั้งที่เขานอนอยู่เลยเขาบอกว่าเนี่ยอยู่เตียงนี้นะโอ้โหโอ้ยเบอร์พี่สมชายตอนนั้นนี่อามาเล่าให้ฟังทีหลังว่าพี่มนเขาโอ้โหจิตใจนี่แบ บ ทั้งเสียใจทั้งตื่นเต้นทั้งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็เลยรับดูปรากฏว่าพี่สมชายเขาก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยบอกอ้าวก็เนี่ยแล้วเธอยังไงเขาเสียงเนี่ยมันอึกกระทึกเหมือนอยู่ในงานนะ คร ับเขาบอกว่าเอ้ย ตอนเนี้ยเห็นบอกว่ามีออกมาจากงานกันนะใครลดความเหรออ้าวก็เธอไม่ใช่เหรอ คร ับ โอ้โหตอนนั้นเขาแบบโอ้โหอาเขยผมนี่แทบจะเปิดประตูเลย คร ับ โอ้โหงั้นเขาก็เลยเดินไปดูศพกันนะระหว่างที่เปิดดูศพเนี่ยทางพี่มนเขาก็ยังคุยกับพี่สมชายอยู ่ เปิดปุ๊บปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นพี่สมชายที่เช่าบ้านที่แว่นอยู่ อ๋อเป็นอีกสมชายนึง ใช่ครับใช่เลยเป็นพี่สมชายที่เช่าบ้านที่แว่นอยู่เพราะพี่แว่นเขามีธุรกิจบ้านเช่าทีนี้ทำไมพี่แว่นเขาถึงได้โทรมาหาผมเพราะว่าตอนก่อนอาจะออกจากบ้านก็บอกเดี๋ยวไปงานที่กระทุ่มแบนนะแล้วทีนี้พ พอเขาประสบอุบัติเหตุปุ๊บเดินได้ที่เขาโทรเขาโทรหาพี่แว่นพี่แว่นทำไงดีวะอ๋ออีเขาอยู่แถวนั้นนี่ว่ะโทรไปหาอีเขาหน่อยนะแล้วหลังจากนั้นพอไม่ใช่ปุ๊บเขาก็โอเคเฮ้ยไม่ใช่แล้วเว้ยโอเควางสายเออเดี๋ยวไปพอกำลังจะออกเท่านั้นนะเสียงโทรศัพท์จากมันมีกระเป๋าของพี่สมชายคนเนี้ยเขาอยู่ที่เขาก็วางกระเป๋าไว้อยู่ตรงข้างๆศพนะ คร ับ ก็เสียงดังขึ้นดังขึ้นโอ้โหอาผมนี่แบบเฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ย คร ับ เขาก็เลยไปเปิดนี่คนที่อาผมก็ให้พี่มนไปเปิดชื่อสมัยนั้นมันก็โทร3310นะเฮ้ยเบอร์ใครกันเนี่ยไม่รู ้ เขาสงสัยเมียเขาบ้างกดโทรไปด้วยอารมณ์ตอนนั้นพี่มนเขาก็ยังเสียใจอยู่ฮะเสียงก็ฮัลโหลไอ้เนี่ยมึงเป็นเนี่ยน้อยผัวกูใช่ไหมว่าดีสมชายเขาละแคละคาย คร ับ เป็นเนี่ยน้อยผัวกูใช่ไหมกูอยู่ตรงนั้นเลยนะกูเนี่ยเนี่ยผมเป็นมึงทำให้เนี่ยผัวกูตายฮะหลังจากนั้นเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่นี่อาผมก็เลยโทรไปหาเฮียสมชายเลยผมเฮ้ยมึงมาที่ไอ้นี่หน่อยดิผมแสงเขาไม่อยู่แน่แล้วจะให้มันกลับไปตอนให้กูรับมือไม่ไหวแน่เพราะว่าไอ้เมียสมชายมันต้องมามันต้องโอ้โหเพราะเมียพี่สมชายเขาแรงฮะเห็นเพราะว่าด้วยความที่พี่สมชายเขาเจ้าชู้ครับทีนี้ก็กลายเป็นว่ามีสองสมชายพี่สมชายที่เป็นแฟนพี่มนเขาก็มานะมาเขาบอกว่าให้จะกลับก่อนสักพักเดียวทางนู้นเขาก็มาครับไอ้เมียพี่สมชายที่เสียชีวิตมาถึงก็ขมงโฉงเฉงนี่อาแล้วก็เล่าให้ฟังโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี ้ กว่าจะเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มเล่ายังไงเพราะว่าม ันยาว ใช่ครับก็กว่าจะล่ายาวเสร็จก็โอ้โหเนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลเสร็จแล้วก็คือปรากฏว่าพอเคลียร์ความเข้าใจผิดจบแล้วโอเคก็จบกันทีนี้ก็คือมาถึงเรื่องงานศพเรื่องงานศพเขาก็อาผมเขาก็ต้องไปช่วยด้วยเพราะเหมือนว่าคนเคยเห็นหน้ากันอยู ่ คือในงานนี่ปรากฏว่าไอ้ภรรยาน้อยตัวจริงเขามาครับเขามาก็เขาก็ไม่ได้แสดงตัวก็จนพระสวดจบไอ้แขกเหลือก็ทยอยกลับทีนี้หลังจากนั้นเขาก็ไปไหว้สวดแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เอาแล้วทีนี ้ แฟนที่สมชายเริ่มจะฉะกันเลยเห็นอาร์มบอกว่าอาร์มงานศพนี่เขาจัดที่ราชบุรีนะเพราะว่าพี่สมชายเป็นคนราชบุรี คร ับ ไฟดับพึบเอาไฟดับพึบแบบว่าเขากับแบบเฉียงๆนั้นไฟดับอย่างนั้นเลยฮะ คร ับ สักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงที่หน้าขีด ม าหน้าขีดมันเสียงคือกระดับตรงมาม ันเป็นไอ้ดอกไม้ประดับ หน้าขีดศพฮะชั้นมันมีชั้นบนหลังโลงกับชั้นล่างตกเขาเห็นว่าเป็นเงาดำๆนะฮะเป็นคนเหมือนกับประมาณทาซาน ครับ กระโดดสี่ขาลงมาเลยฮะแล้วก็ชนกระถางเนี่ยล้ม ครับ กระโดดได้ลงมาที่พื้นปุ๊บไฟมาปรากฏว่ามันเป็นแมวฮะ เป็นแมว เงาที่เขาบอกชัดเจนเลยมันเป็นเงาของคนแน่นอนที่กระโดดสี่ขามันกบลงมาเลย ครับ นะพอเป็นแมวปุ๊บพอไฟมาปุ๊บมันก็วิ่งออกไปทีนี้พ่อแม่พี่สมชายเขาก็มาเคลียร์มาเลยผมเนี่ยจะทำให้สมชายไม่สงบนะอย่างนี้ก็ปรากฏว่าก็หลังจากนั้นก็โอเคก็ไม่มีอะไรกันฮะพอเผาเสร็จจบก็จบการอาผมก็กลับมาส่วนแฟนพี่สมชายเขาก็ต้องเพราะลูกเขาเรียนที่นี่พอลูกเขาเรียนจบแล้วไปต่อมหาลัยได้ที่ม.ขอนแก่นเขากลับไปอยู่บ้านแล้วเรื่องนี้ก็เท่านี้ครับ เดี๋ยวนะคือทั้งหมดเลยเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันตอนแรกมันม ี เหตุการณ์ที่เหมือนกับเป็นแมวดำโดดข้ามลงศพเขา ฮะ หรอ ถามครับไปเขาบอกว่าตอนไฟดับเขาเห็นเป็นเงาคนและเงาคนนี้แบบว่าเหมือนยืนยังไงไม่ใช่ยืนเนี่ยนั่งสี่ขากระโดดมันกบลงมาเลยฮะ คร ับ แล้วชนต้นไม้ลงมาพอลงมาปุ๊บไฟก็มาพึบพอไฟมาเพิ่ ม ตอนนั้นก็เป็นแมวอะแต่เขาบอกตอนไฟดับมันเห็นเป็นคนแน่นอน ครับ ครับส ่วนช่วงแรกนั้นที่เข้าใจผิดที่เรื่องโรงพยาบาลก็โอ้โหผมไปเล่าให้ใครฟังเขาเออเว้ยโอ้โหมันโอกาสเกิดนี่มันน้อยมาก ก็คนแจ้งอ่ะตอนแรกเขาก็ไม่ได้อธิบายหรอกว่าเป็นสมชายไหน ใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆก็แล้วกันที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังการคุณชน ครับครับ โอเคได้คุณชนยังไงขอบคุณมากๆนะ ครับพี่แจ็คครับ ขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ